sijaelewa. Anasema nauliza, ni vipi ataisoma fani ya tafsiri, ya mtu ataisoma fani ya tafsiri ya Qur'ani na apate faida? Madha yani? Na Senyor Sauti, kwanza kusomaji wa Qur'ani ni kutalaki, lazima usomeshe, sio kwa kupokewa, yani kwa sababu ni elimu za kimapokeo, na hakuna kitu kikubwa katika elimu kama mapokeo. Ilipita wakati kipindi fulani, na hizi ni fikra za wanaharakati mbalimbali, wanajifanya ni wanaharakati, wao hupinga elimu za mapokeo, wakiwahamasisha watu kwamba waweze kujisomea mwenyewe. Bwana, vitabu siku hizi vimejaa tele vya Kiingereza, Kifaransa, soma mwenyewe tu. Sawa, kwa hakuna haja ya kupokea, na hii ni khata, madhara yake ni makubwa katika umma. Ni lazima ilmu zote, ikianzia Qur'ani mpaka mwisho wake, ni ilmu za kimapokeo. Ni lazima mwanafunzi akae mbele ya mwalimu, akae chini asomeshwe namna ya kuisoma Qur'ani yenyewe na kuitamka herufi zake. Na ndio maana mtu anajifundisha Qur'ani kwa kupitia audio mathalan za wasomaji, makosa yake ni mengi zaidi kuliko vile atakavyotarajia. Umsikilize Al-Hudhaifi au Al-Minshawi au Al-Husari, ukae umsikilize, alafu uige bila ya mwalimu kukusomesha, hutaweza. Makosa yako yatakuwa ni mengi zaidi kuliko unavyofikiria. Na kama kuna wachache waliofanikiwa, basi si kipimo hicho. Ilmu inakuja kwa talaki. Kwa hivyo hivyo katika kuisoma tafsiri ya Qur'an, tafsiri ya Qur'an hupokewa kwanza, watu wakasomeshwa Qur'ani mwanzo mpaka mwisho, wakarudia wakarudia wakasoma. Hii ni hatua ya kwanza. Lakini hatua ya pili, hili somo la Qur'ani, hii tafsiri ya Qur'ani, kuna somo maalum laitwa usulu tafsir, misingi ya tafsir. Ni somo hasa, ni fani, kama vile kuna usulu fiqhi, usulu hadith, basi kuna usulu tafsir. Somo hilo litakupa mwangaza wa namna ya kuitafsiri Qur'an na namna ilivyotafsiriwa Qur'an. Nasema tafsiri, sikusudi tarjama, na namna ilivyofasiriwa Qur'an na kufafanuliwa Qur'an na mifumo ya ufafanuliwaji wa Qur'an ya tafsiri. Katika mfumo huu, labda tafsiri ya Al-Ma'thur, vitabu vyake ni vipi na maana hiji zao zilikuwaje, tafsiru birrai, tafsiru al-mawdu'i na mfano wa hivyo, tafsiri za ahli sunna ni zipi, tafsiri za ahli bid'ah ni zipi, tafasiri za muasirin, mutaakhirin, na waliotangulia huko nyuma, mutaqaddimin, na mifumo yao ya tafsiri, walivyotafsiri Qur'an, hipi ili bora, au tafsiri katika maudhui hii inahusiana na al-mathurat, na hii ahkamu al-Qur'an, tafsiri za ahkam, hipi bora zaidi, na hipi ni asili, na hipi imekuja kuongezea hapo juu yake, tafsiri gani labda ya kutangulizwa katika kusoma. Na kuna tafsiri kwa damji hizi mufradati, kama tafsiri ya Jalalain, tafsiri ya maneno yaingizwa katikati ya zile aya. Sawa. Kwa hiyo ukisoma usulu tafsir na ulumu al-Qur'an itakusaidia katika kujua. Sasa katika vitabu vilivyoandikwa katika ulumu al-Qur'an, wana wachuoni wameandika vitabu vingi, miongoni mwao ni adabu hamalat al-Qur'an, At-Tibyan, al-Imam al-Ajuri na kitabu, al-Imam an-Nawawi na kitabu. Lakini katika ulumu al-Qur'an bil khusus, al-Imam az-Zarkashi ana kitabu kinaitwa al-Burhan, akizungumza kuhusu ulumu al-Qur'an. Kadhalika Suyuti ameandika kitabu al-Itqan, pamoja na Tamashuri iliyomo ndani yake, lakini ameandika kitabu al-Itqan kuhusu ulumu al-Qur'an. na wengine wakafuatia baada ya hapo, vitabu vingi vikafuata. Kwa hiyo ni somo maalumu utakiwa wewe ulisomee, somo la tafsiri. Na tarjama pia ni fani, na baada ya hapo utakiwa sasa ujishughulishe wewe mwenyewe sasa na kufuatilia kile ulichokisoma na ulichokipokea. Hizi tarjama unazipokea hazitoshi, tarudi kwenye tafsiri zako kama yule talib ilmu, lakini tarudi kwenye tafsiri za Qur'an, tafsiri ya Ibn Jarir, Jami al-Bayan, tafsiri al-Baghawi, tafsiri Ibn Kathir, na mfano wa tafsiri kama hizo al-Imam al-Shankiti na tafsiri al-Qur'an bil-Qur'an itwa adwa al-Bayan fi idah al-Qur'an bil-Qur'an, tafsiri bil-Ma'thur iko, tafsiri nyingine ya ad-Durr al-Manthur ya Suyuti, tafsiri katika lugha, kuna waliomili katika balagha kama mwenye ruhu al-maani, amemili zaidi katika mambo ya balagha na ilmu al-maani pamoja na isharati za kisufi katika ruhu al-maani tasawufi. Kuna waliomili katika mambo ya sarf na nahwu na qiraat kina Abu Hayyan na tafsiri yake al-bahr al-muhit, na waliokuja baadaye akifanya kama ikhtisari ad-durr al-masun ya Samin al-Halabi. Hivyo tafasiri ziko nyingi, ni bahari. Sawa, unaweza ukahangaika kwenye aya moja, hii aya maana yake, pengine umetatizika wewe kwa akili yako, hii aya maana yake nini, mbona imetafsiriwa hivi, ukahangaika kwelikweli ukasoma tafsiri 20-30 usipate unachokitaka. Kwa hiyo talibul ilmi bwana asijiingize katika mambo asiyoyaweza, atakiwa asome kwa tadaruji, asome tarjama Qur'ani, tafsiri kama hivi tunaeleza kidogo, akishapata ule msingi alafu asome ile. Sheikh Ibn Uthaymeen pia na kitabu katika usul tafsir, Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Muqaddimah wa tafsir, hivi ni vitabu katika usul tafsir. Ukishavisoma vile vizuri kabisa, ukishapata mwongozo kama hivyo kusoma tarjama, unaweza kurudi kwenye tafsir vitabu vya Allah. Lakini lazima pia uwe na misingi ya lugha hukumu katika sheria. Unasema maana ujumla, unataka kusemaje? Na maelezo tutakuwa umeelewa, maelezo tutakuwa umeelewa. Unaweza pia kuna shida ya kuelewa ile maelezo, bila shaka, bila shaka. Kwa ufupi ni kwamba tusifanye mzaha na elimu. Hiyo ndio lugha fupi. Tukaeni tusome. Elimu haitaki mzaa wala ujanja ujanja. Shika hapa mara shika huku mara shika huku mara. Elimu haitaki kituo. Umeelewa? Elimu haitaki ujanja ujanja. Na kile unachokisomesha lazima ukitie kwenye makini kabisa, ukipatilize. Ukitaka kama una malengo, basi kile unachosemeshwa ni lazima ukitie kwenye akili yako na ukipatilize. Elimu haitaki ujanja ujanja. Utafedheka hapo asubuhi. Umeelewa? Kila fani inayosoma, hakuna kusema hii ni muhimu sana hii kushinda ile. Kila fani utaiona ina nafasi yake, na ukipuuza utakuta kuna kupwaya kwa namna fulani, utakosea hapa, lakini kuna misingi uko nayo tayari, ushaimarika kwenye misingi hiyo, unajikuta unaweza kurekebisha kosa lile. Ukisoma maelezo wanawazoni waelewa, kwa sababu hizi aya zimefanuliwa. Shida je, hayo maelezo yaliyotolewa wayaelewa? Umeelewa? Aya zimefanuliwa, maelezo je, hivyo ndivyo unaposoma wewe ndivyo? Yaani amnielewe nini nikisema? Yaani mfano tukasoma fiqh hizi hapa. Masaili yamekuja katika labda minhaji, warejea kwenye vitabu sasa, shuruhati tuhfatu almuhtaj au nihayatu almuhtaj au najmu alwahhaj au mughni almuhtaj, warejea wasoma vile ulivyoelewa ile maneno ya al-Khatib al-Sharbini au ar-Ramli, ndivyo nakusudia mimi. Kwa hivyo hivi kwenye kitabu cha tafsiri umemuelewa hivyo hivyo, Samin al-Halabi al-Balidi, ndivyo hiyo inawalisia. Ina maana lazima uwe makinika pia katika misingi ya tafsiri, na wakati wengine wanaozuoni au wanaozuoni tafsiri wanazalat kujua kwamba hapana, hii ni zalla sasa, hii si na ukiangalia huko hajakosolewa labda kwenye sehemu nyingine. Saadi kazungumza tu ile maana yake, lakini kuna wengine wamekosea yeye hajasema kitu. Na hiyo itaji maelezo ya ziada katika hiyo. Kwa hiyo ni lazima hizi elimu huwa zinasaidiana, kuna hii, kuna hii, kuna hii, ujue hiki, ujue hiki, ujue hiki. Na hii elimu ya tafsiri ina misingi, ni fani mbali kabisa, na imeandikiwa vitabu vingi kabisa. Lakini tukae tusome na tuwe makini katika usomaji. Elimu haitaki mzaha. Alafu ujishughulishe na kile unachokisoma na unachokisomesha, ujishughulishe, kwa maana utafute zaidi ya hapo. Hizi tarjama za Kiswahili zilizoko kwenye mikono yetu, alhamdulillah, mashaikh wamefanya kazi kubwa. Kina Faris, Allah awarehemu awasamehe pale walipokosea, lakini karibu zote hazihudumii madhhabi ya salaf, zote hazifanyi khidma ya madhhabi ya salaf katika masala ya aqida na mingine, hazina khidma hiyo. Sasa na wewe walingania katika dawa salafia, ile ni juhudi yao walioifanya, imefika mwisho pale. Sawa, basi tosha bwana kuhusu masala. Kuna maswali mengine yamekuja, lakini wana wakati waturuhusu. Wengine wanasema turudia aya, am hasiba alladhina ijtarahu sayyi'ati, antarejea katika hizo audio zinazorekodiwa hapo. Sawa, au utarejea kwa wenzako, utauliza wenzako wameandika, kama ulipitwa utaandika hapo. Swali nimelijibu kama ulivyouliza. Nani aliuliza? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت لا نمل حديثه لا نمل حديثه شهودا غيبا ومشهدا لا نمل حديثهم غيبا ومشهدا لا نيو صوت لنا جلساء لنا جلساء مأمونون لا نمل حديثهم لنا جلساء لا نمل حديثهم الباء مأمونون الباء مأمونون غيبا ومشهدا. Mtu mmoja alikuwa anasifia kitabu, anasifia vitabu, anasema sisi tuna marafiki wa kukaa nao, hatuochoki mazungumzo yao. La namallu haditha, tena wao ni ma'mununa, ni wenye kuaminiwa, ghaiba wa mashhada, tukiwa hatupo na tukiwepo ndo rafiki zetu hao. Rafiki wenyewe ni vitabu, hatuchoki mazungumzo yao, lakini marafiki wengine wote, hata kama akiwa ni aliba katika aliba katika ulul albab wale, lakini si waaminifu. Wao ukiondoka tu kusengenya, ukiondoka tu hatawi pia mwenyewe, unasema hatawi pia, unasema mwenyewe pia ndio hivyo. Kitabu kikusengenya akikusengenya bwana rafiki yako kitabu, ukichoka utakiweka pale, ukiondoka umesalimika. Lakini watu tazungumza, wengine wafanya alinda bwana, lindia hapa niseme mimi kwa sababu jamaa zake watamsema akiondoka tu. Kwa nini mwenye siyasema tu, kuna hili watakusema. Lakini rafiki yako akiwa kitabu, alhamdulillah, usalimika. Kwanza huwezi kupata stress wala huwezi kupata shida yoyote katika ulimwengu, wewe na kitabu, kitabu na wewe. Ahmudu, umekwenda sana, tuswalini. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.